نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. نبی کی شان و شوکت ہے قیام محفل مولد. ساری دنیا دے اندر، سارے جہان دے اندر، سارے ملک دے اندر، سارے شہر دے اندر، اے ساری محفل دے اندر، جدھر بھی دیکھو تانو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی کی شان و شوکت ہے قیام محفل مولد. نبی کی شان و شوکت ہے قیام محفل مولد. بھائی عجب تعظیم حضرت ہے قیام محفل مولد. عجب تعظیم حضرت ہے قیام محفل مولد. خدا کا شکر نعمت ہے نبی کی شان رفعت ہے. ایک یہ خدا کا شکر ہے، شکر نعمت. لیکن جڑے انے کانے لوگ نے انہاں نو شکر جڑا شرک نظر آ رہا. اے محفل نے اللہ تعالی دی سب نالو بڑی نعمت دے شکریے دے طور تے، لیکن انے کانے لوگ جڑے نے انہاں نو شکر جڑا ہے وہ شرک نظر آ رہا. حالانکہ شرک جڑا ہے وہ ہور چیز ہے، شکر ہور چیز ہے. شرک جڑا ہے وہ مردوداں تے کافراں دا طریقہ ہے، اور شکر جڑا ایمانداراں تے اللہ دیاں پیاریاں دا طریقہ ہے. خدا کا شکر نعمت ہے نبی کی شان رفعت ہے. یہ دونوں کی عنایت ہے قیام محفل مولد. یہ دونوں کی عنایت ہے قیام محفل مولد. کیونکہ الحمدللہ اے شکر واسطے محفل ہوندیاں نے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چرچے واسطے، اور شان و شوکت دے مظاہرے واسطے ہوندیاں نے. اس واسطے اللہ تعالی نے اینا محفلاں نو اینا پروگراماں نو بڑی عزت بڑی شان اور بڑی مقبولیت عطا فرمائی. اور اصل حقیقت یہ ہے پاوے کوئی الیکشن کرا دے پاوے کوئی ریفرنڈم کرا دے کہ سوا چند گمراہوں کے دیکھ لو مشرق سے مغرب تک. سوا چند گمراہ چند گمراہ اینے سنے گمراہ نے اینے سارے. اقلیت بڑی حقیر تے ذلیل اقلیت انہوں چھڈ کے تے باقی سوا چند گمراہوں کے دیکھ لو مشرق سے مغرب تک. وا مقبول امت ہے قیام محفل مولد. وا مقبول امت ہے قیام محفل مولد. وا مقبول امت ہے قیام محفل مولد. ساری امت دے اندر الحمدللہ اے پروگرام جڑا وے مقبول ہو گیا اور اس دا مقبول ہونا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق اے وی اقانیت اور صداقت دی. جنہ چیزاں دے اندر لوکاں نے جھگڑے پانے سان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلوں اپنی امت نو اصول عطا فرمائے خبردار کر دیتا فرمایا. ایک شریعت دی دلیل اور اصول اے وی ہے ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن. حضور نے فرمایا میرے امتی میرے غلام مسلمان جڑے کام نو چنگیا سمجھ رہے ہیں اللہ دے نزدیک وی چنگا کام. حدیث پاک دوسری حدیث کے اندر فرمایا یذ اللہ علی الجماعت. جیڑا کم مسلمان دی جماعت کر دیے اکثریت کر دیے اس جماعت تے اللہ تعالی دا دست رحمت تے دست رحمت. اور یہ بھی فرما دیتا اتبع السواد العظام میری امت دا وڈا گروہ جڑا کام کرے اس دی پیروی کرو اس دی اتباع کرو. ہر گل تے حضور نے بیان فرما دیتی ہے لیکن کوئی اہل حدیث کے لا کے ان حدیثاں نوں نہ پڑھے نہ سمجھے بیان نہ کرے تو معلوم ہویا انہاں دا لیبل جڑا جھوٹا ہوئے. ہر قوم دے نال او بد نیتی دا مظاہرہ کر دے نے اصل حقیقت جڑی اونوں ظاہر نہیں کر دے. اے وی حضور نے فرما دیتا لا تجتمع امتی علی الضلالہ میری امت جڑی اے گمراہی اتے اور اکٹھ نہیں ہو سکدا. دین دے معاملے چ اور خیر دے معاملے چ میری امت گمراہی تے اکٹھی نہیں ہوئی. جڑے تے میری امت اکٹھی ہو جائے جڑے تے جماعت اور سواد اعظم دا اکٹھ ہو جائے جنوں میرے غلام تے مسلمان چنگا سمجھن او چیز جڑی ہے اللہ دے نزدیک وی دنیا دے اندر وی خیر و برکت دا باعث. سوا چند گمراہوں کے دیکھ لو مشرق سے مغرب تک. وا مقبول امت ہے قیام محفل مولد. جڑے منکر تے مخالف نے وہ چونکہ شکست کھا گئے نے منہ بھی کالا ہو گیا سکیم ناکام ہو گئی نامہ اعمال بھی سیاہ ہو گیا. اس واسطے ہمیں ڈوبتے کو تنکے کا سارا کہنے جی صحابہ کرام نے پروگرام نہیں بنایا پہلے بزرگان دین نے پروگرام نہیں کیتا میں کہنا تسی صحابہ کرام کہندے ہو، صحابہ کرام تو پہلو بھی جشن میلاد مصطفیٰ منایا گیا. بڑی خاص چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خاص چیز ہے اور بڑی قوی دلیل ہے. اگر صحابہ کرام دا عمل تے کردار جڑا ساڈے واسطے حجت اور دلیل ہے، تے جڑا کم ملائکہ کرام تے نوری فرشتیاں نے کیتا ہے، فرشتیاں دا کم ساڈے واسطے حجت تے دلیل کیوں نہیں ہو سکدا؟ تسی کہندے ہو صحابہ کرام تو ثبوت نہیں، میں کہنا صحابہ کرام تو بہت پہلے تیرا ثبوت موجود ہے. جدو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دنیا تے ولادت تے واسادت پیدائش مبارک ہوئی، ذمہ داری نال بیان کر رہے ہیں، کتاباں موجود نے، ادو نوری فرشتیاں نے جشن میلاد مصطفیٰ میں اے انہاں دی گل کردے نے، اسی توڑ جانے ہیں. صحابہ کرام تو پہلے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر شریف 40 سال دی ہوئی تے آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا. جدو نبوت دا اعلان فرمایا، جڑے خوش نصیب مشرف با اسلام ہوئے وہ صحابہ کرام بنے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف تے صحابہ کرام دے بنن تو 40 سال پہلو فرشتیاں نے جڑا جشن میلاد مصطفیٰ منایا، انہاں نوری فرشتیاں دا قول فعل تے جڑا او دلیل اور حجت کیوں نہیں ہو سکدا؟ حالانکہ قرآن پاک دی دلیل ہے کہ فرشتے وہی کام کردے نے جڑا رب دا حکم ہوتا ہے، اور یہ متفقہ طور سے چیزاں موجود نے. نواب صدیق حسن خان او جڑے حضرات اہلِ حدیث کہلاندے نے، انہاں دے پیشوا نے، اور کوئی چھوٹے موٹے مولوی نہیں، انہاں دے بہت بڑے عالم نے، محدث نے، مفسر نے. انہاں نے پوری کتاب لکھی ہے نبی پاک دے میلاد شریف دے متعلق. ہن پھر بھی کوئی نہ مننے کہ کس قدر حماقت دی گل ہے. نواب صدیق حسن نے کتاب لکھی ہے شمامت الانبریہ من مولت خیر البریہ، اے انکار پہ کر دیں تے انہاں دے وڈے میلاد شریف دے متعلق کتاباں بھی لے کے، اور اور اندر سب کچھ لکھا ہے جو اسی بیان کرنے ہیں. سب کچھ لکھا ہے کہ نبی پاک دے میلاد شریف دے موقع تے نور دا ظہور ہویا، دنیا تے چانن لگ گیا، شام دے محلات نظر آگے. نواب صدیق حسن نے لکھا ہے کہ میلاد شریف دے موقع تے ترے جھنڈے لہرائے گئے، ترے جھنڈے. ادو کوئی گجراں والے دی انجمن تے نہیں سی، کوئی انجمن والے سننا، کوئی بزم میلاد مصطفیٰ تے نہیں سی، وہ چٹھے لہرانے والے کون سن؟ سارے نوری فرشتے سن. اور انہاں کوئی بازاروں مارکیٹوں جا کے کپڑے دا تھان تے نہیں سی لیاندا، کوئی آفت محمد اصل صاحب دی دکان تو بانس لے کے تے نہیں سن آ. نوری فرشتیاں دا جڑا جھنڈیاں دا کپڑا سی، جنت دا کپڑا سی. فرشتیاں نے جھنڈے بنائے، ایک جھنڈا مشرق دے اندر لہرایا گیا، ایک جھنڈا مغرب دے اندر لہرایا گیا، ایک جھنڈا خانے کعبے دی چھت تے لہرایا گیا. ایک صحابہ کرام تو ثبوت نہیں، اسی کہنے ہیں ملائکہ کرام نوری فرشتیاں نے پہلو ہی جشن میلاد منایا. اور ایک شاعرانہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ جہاں میں جشن صبح ہے عید کا سامان ہوتا تھا. تو جشن صبح عید، جشن میلاد کون منا رہے سن؟ ظاہر گل ہے فرشتے منا رہے، کیونکہ ادو اسی بھی نہیں سن، ادو صحابہ کرام بھی نہیں سن، تے کافر مشرکہ نے تے منانا نہیں سی، تے کون پہ منا دے سن؟ جھنڈے کون پہ لہرا دے سن؟ ملائک کا اکرام، نوری فرشتے. ایسے واسطے شاعر کہندا ہے کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. صلوات و سلام پڑھنا، جھنڈے لہرانا، صبح عید جشن عید میلاد منانا، یہ سب کچھ فرشتے کرتے تھے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. حافظ کتنی وڈی دلیل، یہ کہنے صحابہ کرام تو ثابت نہیں، اسی وہ بھی ثبوت دے سکنے ہاں، پر آؤ صحابہ کرام تو بھی پہلو. ملائک کا اکرام، نوری فرشتے جشن میلاد مصطفیٰ منا رہے سن، لیکن دوسرا انہوں دی پارٹی دا لیڈر جیڑا سی نا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. ایک آدم علیہ السلام دے ویلے فرق ہو گیا، ایک پاس نوری فرشتے سن، ان آدم علیہ السلام دی تعظیم بجا لیا، سجدہ کیتا، ادھر ان منکراں تے گستاخاں دا لیڈر جیڑا سی شیطان آکڑ گیا. اس ویلے بھی فرق پی گیا کہ فرشتے تعظیم کرنے والے نے اور شیطان جڑا گستاخی کرنے والا تے لعنت دا طوق پوانے والا. میلاد پاک دے موقع تے بھی فرق ہو گیا، دوویں پارٹیاں بن گیاں، ایک پاسے جشن میلاد منانے والے ملائکہ کرام اور دوسری طرف ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. جدو جھنڈے جو لہرائے گئے، خانے کعبے کی چھت بھی جھنڈا لہرا گیا، تو باقی جشن میلاد منان والی کیڑی گل باقی رہ گئی؟ جھنڈے لہرانا تو بہت بڑا مظاہرہ نا، بہت بڑا کام ہے. جھنڈے لہرائے گئے، تین جھنڈے لہرائے گئے، خانے کعبے کی چھت بھی لہرا گیا، خانہ کعبہ نے بھی جشن میلاد کے اندر حصہ لیا، خوشی منائی، خوشی دا مظاہرہ کیتا. یہ سن کر بت شکن آیا، سر کے بل بت گر گئے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ و سلام. بت شکن آیا یہ سن کر، سر کے بل بت گر گئے، اور جم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ و سلام. کوئی مننے نہ مننے اور یہ اپنی گل ہے، نہ منن والیاں دی بد قسمتی ہے. کتاباں دس دیاں نے، بزرگاں نے لکھیا ہے کہ کارخانہ کعبہ نے بھی میلاد منایا، عرش مولا تے بھی میلاد منایا، سارا خوشی منایا. جانور جانور نے خوشی منائی. کیسے لوگ نے جڑے جانور گئے قدرت پر، جانور خوشی منائی، ایک دوسرے نو بشارت دتیاں کہ بھائی اللہ دے حبیب دا ظہور ہو گیا. ستارے جڑے نے کتاباں وچ لکھیا بالکل حضور دے سیدہ آمنہ دے مکان شریف دے قریب آ لکھیا ہے، انج معلوم ہوندا سی تارے کدھر ڈگی پین لگے، ایڈے قریب ہو گئے. کیوں قریب ہو گئے؟ کیا کہنے والے نے نقشہ بیان کیتا کہ بادب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں گل تو ساری عشق دی نا ستارے بھی نبی پاک نال عشق کمایا بادب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ کہہ رہا تھا ہر ستارہ اصلا تو اصلا کہہ رہا تھا ہر ستارہ اصلا تو اصلا ستارے سمان چڑھ کے کیوں نیڑے آ گئے تھا حضرت آمنہ نو مبارک دین واسطے نبی پاک نو سلام عرض کرنے واسطے کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے کیوں نہ میلاد منائیے آقا نے اپنی پیدائش مبارک دے ساڈا اپنی امت دا غلاماں دا یاد فرمانے دا طریقہ مبارک ظاہر فرمایا تے اسی اپنے نبی دے میلاد دی یاد کیوں نہ منائیے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام سبیاں سپارہ سورت فتح شریف دے پہلے رکوع دی آیت مبارکہ ہے اللہ نے فرمایا لتومنوا باللہ ورسولہ اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لیاؤ وتوزروہو وتوکلوہو اور صرف ایمان ہی نہیں زبانی کلامی بلکہ جس پیارے نبی دا کلمہ پڑھ دے اور عزت و توقیر بھی کرو وتسبحوہو بکرۃ واصیلہ اور صبح شام رب دی تسبیح بیان کرو رب دی عبادت کرو علماء نے فرمایا پہلو ایمان ہے پھر نبی پاک دی تعظیم ہے پھر عبادت ہے جے ایمان تے نبی پاک دی دل وچ تعظیم ہوئے گی تے تا عبادت بھی قبول ہوئے گی کہ اللہ کریم نے تے فرمایا کہ عزت و توقیر کرو لیکن اینا کوئی طریقہ نہیں بیان فرمایا کہ فلانے طریقے نال عزت کرو فلانے طریقے نال تعظیم کرو جس طرح نام مثال اللہ نے فرمایا کلو وشربو کھاؤ اور پیو لیکن کوئی مقرر نہیں فہرست فرمائی کہ فلانی فلانی چیز کھاؤ بس یہ کہ حلال اور حرام کا امتیاز رکھو تے جڑیاں حلال چیزاں نے کھاؤ تے جو مرضی کھاؤ ہوں کوئی بے وقوف آ کے جی پیسٹری کتنے لکھی ہوئی ہے جی اے کیک کتنے لکھا ہے جی اے چاہ دی پتی تے دودھ پتی یہ کتنے لکھی ہوئی ہے جی اے کوکا کولا کتنے لکھا ہے جی اے روح افزا شربت کتنے لکھا ہے ان کی آنکھ ہوگی وہ آنکھ ہوگی کریک ہو گیا مینٹل ہے مینٹل دماغ خراب ہے جب اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو تو جڑی اللہ کی نعمت ہے بس آرام چیز نہ ہو کھاؤ پیو جڑی بھی چیز ہوئے کھاؤ حلوہ پوڑی کھاؤ بوندی دے لڈو کھاؤ کنڈیاں والے وڈے لڈو کھاؤ بس کھاؤ پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو جس طرح کھان پین دا اللہ نے حکم فرمایا فرشت مقرر نہیں فرمائی اسی طرح اللہ نے فرمایا تعظیم سے توقیر کرو جس طرح ہی نبی پاک دی عزت کیتی جائے اللہ دے حکم دی تعمیل ہے اور اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے پاوے محفل سجاؤ پاوے جلوس نکالو پاوے جھنڈے لگاؤ پاوے بینر لگاؤ پاوے نعرے لگاؤ پاوے دیگاں پکاؤ پاوے مٹھائیاں ونڈو پاوے پھلیاں چھولے ونڈو جو کچھ بھی خوشی نال کرو گے سب تعظیم دے اندر اللہ یا رسول اللہ فصل وچ مت ماری گئی ہے مخالف لوکاں دی ورنہ اگر گل سمجھنی ہوئے کوئی اوکھی تے کوئی مشکل گل نہیں بخاری بخاری بخاری بہت کر دینے امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ ہن کتاباں پڑھ کے دیکھو اہل حدیثاں دیا کتاباں رسالیاں چ لکھا جہے اہل حدیث کہلاندے نے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جدو کتاب بخاری شریف لکھنا شروع کی تھی، حضور دیا حدیثاں لکھنیاں جمع کرنا شروع کیتیاں، جدو حدیث لکھنی پہلو امام بخاری نے غسل کرنا، پھر دو نفل پڑھنے تے پھر حضور دی حدیث لکھنی. ہوں جڑے عقل مند نے، جڑے ایماندار نے، جڑے مخلص نے، وہ آخن گے بھائی امام بخاری نے بلے بلے بڑا کام کیتا، بڑی عبادت کیتی، بخاری شریف حدیث دی کتاب لکھنا جمع کرنا ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے، کہ بھائی ہر حدیث سے دو نفل پڑھنے، ہر حدیث سے غسل کرنا، پھر نقل کرنی حدیث پاک، ایرے نال امام بخاری دے بہت ہی درجے بلند ہو گئے نے، تے درجے بلند ہوئے نے تے صدیاں گزر گئیاں نے، تے امام بخاری تے بخاری دی تماں پئی ہوئی ہیں نا، اے قبولیت دا نشان. تو کوئی بے دین آدمی تو یہ مکی ہوئے گا جڑا کہ جی امام بخاری دے کوئی ایڈا وڈا امام سی اونوں پتہ نہیں سی تے بدعت اے کری حدیث لکھا ہے کہ جدو حدیث نقل کرنی ہوئے، جدو حدیث لکھنی ہوئے، حدیث بیان کرنی ہوئے، تو لو جی پہلو غسل کرو جی، میں نفل پڑھے کتنے لکھے ہے پیسہ سے کوئی خوہ دا جڈو کوئی مردود مینٹل پاگل ہی آکھے گا کہ امام بخاری بدعت کر دے رہے نے. جیڑا کوئی مخلص ہوئے گا، سمجھدار عقل سلیم والا ہوئے گا، وہ آکھے گا انیا اپنی اکھا نال ویکھ لے انیاں محنتاں امام بخاری نے کیتیاں تاں ہی صدیاں بعد نام گونج رہا رہے. لکھا ہے کدھر بھی نہیں، کسی حدیث وچ نہیں آیا کہ حدیث لکھنی ہوئے بیان کرنی ہوئے تو غسل کرو تے دو نفل پڑھو، کدھر نہیں لکھا. لیکن وہ کرتے سن محبت تے تعظیم واسطے، نبی پاک دی حدیث دی تعظیم واسطے، اس واسطے پاوے لکھیا ہوئے نہ لکھیا ہوئے، نیت صحیح ہوئے کہ نبی پاک دی تعظیم مقصود ہوئے، وہ کم اللہ دی بارگاہ وچ مقبول. یہ اصول ہے، اصول یہ یاد رکھنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد مسجد نبوی شریف، قربان جائیے مدینہ پاک دی مٹی ہے، کچیاں اٹا نے لپائی کیتی ہوئی ہے، کھجوراں دا اتے چھت پایا دا ہے، بارش ہوندی ہے تے پانی ٹپکدا ہے، قطرے ٹپکدے نے نبی پاک دی تے مسجد شریف. اج لوکاں نے سنیا نے بھی ملاپ دیا منکرا بھی اس مسجد کے اندر کنے ہی اضافے کر دی، جہی نبی پاک دی مسجد سی مسجد نبوی، اور کنے ہی اضافے کر دی. اس مسجد کا محراب نہیں سی، سنیا وہابیاں دیا مسجداں نے محراب بھی آئے، اس مسجد کے مینارے نہیں سن، سنیا وہابیاں دی مسجداں دے مینارے بھی آئے، مینارا سے لکھن روپیہ لا چڑ گئے. اس مسجد دے اندر کڑی نہیں سی، دریاں نہیں سن، قالین نہیں سن. اج لوکاں نے مسجد بنان دے اندر کنا ہی اضافہ کر دیتا ہے، جے تہاڈا مسجد دے اندر اینا اضافہ تے وعدہ کرن نال تہاڈے تے بدعت دی پھٹکار نہیں پیندی، تے نبی پاک دے ذکر دا مظاہرہ تے وعدہ کرن نال کاری تہانوں پھٹکار پے جاندی. مسجد دے اندر اینا وعدہ ہو گیا، جھنڈیاں کتنے لکھی ہیں، فلانی چیز کتنے لکھی ہے، مینار کتنے لکھے، مینارے کتنے لکھے ہیں، یہ چپساں کتنے لکھے ہیں، سنگ مرمر کتنے لکھے ہیں، کچھ بھی نہیں لکھا. لیکن لوگ کرتے ہیں کیوں، کہتے ہیں چلو جی ہوں لوگ کوٹیاں بنا رہے ہیں کہ ابھی بھی مینارے بنانے ہیں، چپساں لانے ہیں، تاکہ اللہ کے گھر کی شان ظاہر ہوئے، اور نہ دانو اللہ کا گھر باد اسے اللہ کا نبی تنگ ہوئے، اللہ دے گھر دی مسجد دی تعظیم واسطے اتنا کچھ کر دے، اللہ دے حبیب دی تعظیم واسطے تے بہت کچھ کر دے. کیا کہنے والے آخیا سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہی، تہاڈا دماغ جڑا ہوئے بتا نال پیاریاں کیتیاں نال اور بریاں گلاں نال بھریا ہویا، تہانوں سمجھ ہی نہیں آتی، ورنہ گل سمجھنی کوئی اوکھی تے کوئی مشکل کر. مسجد دے اندر بڑا اضافہ ہو گیا وے، قرآن پاک دے اندر بڑا اضافہ ہو گیا. قرآن پاک اس وقت دا سادہ کاغذ سی، کدے چمڑے تے لکھیا جاندہ سی، کدھر ہڈیاں تے لکھیا جاندہ سی، ہوں قرآن پاک ماشاء اللہ ود سو ود ایڈی ایڈی خوبصورت تباہت ہوں چھاپا ہوں کاغذ ہوں تاج کمپنی کا فلانی کمپنی کا جی انہوں بدت آخیا جائے تو کوئی پاگل ہی بدت آخے گا ورنہ عام لوگ دیکھو ہی آخر گے بھی اللہ کا کلام ہے جنی یہ شان کا اظہار ہوئے ان چاہیے تو مسجدوں میں اضافہ ہو گیا تبدیلیاں ہو گئی مدرسے اضافہ ہو گیا قرآن پاک دے اس کیفیت کی حالت اضافہ ہو گیا حدیثوں میں اضافہ ہو گیا صحابہ کرام یاد کر کے سنیا سنائیا اگو پچھاندے رہندے سن لیکن مشکات یا سیاست یا چھ کتاباں یا فلانی کتاب یا فلانی کتاب یہ ساری نمی چیزاں اگر وہ بدت نہیں تو نبی پاک دی شان و شوکت واسطے محفل میلاد تے جلوس میلاد بھی بدت نہیں ہو سکتا جڑا کہندا اور تے پھٹکار پی گئی ہے ورنہ حقیقت دے وے نبی کی شان و شوکت ہے قیام محفل مولد بیجب تعظیم حضرت ہے قیام محفل مولد حضرت بلال پہ اذان پڑھ دینے حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھے چم کے اکھاں دے لگان دے نے نبی پاک نے کدھر نہیں فرمایا قرآن حدیث جی کدھر نہیں آیا انگوٹھے چم کے اکھاں دے لگاؤ اے حضرت کتاب فلانی کتاب ساری نمی چیزاں اگر وہ بدت نہیں تو نبی پاک دی شان و شوکت واسطے محفل میلاد تے جلوس میلاد بھی بدت نہیں ہو سکتا جڑا کہندا اور تے پھٹکار پی گئی ہے ورنہ حقیقت دے وے نبی کی شان و شوکت ہے قیام محفل مولد بھائی عجب تعظیم حضرت ہے قیام محفل مولد حضرت بلال پہ اذان پڑھ دینے حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھے چم کے اکھاں تے لگان دینے نبی پاک نے کدھر نہیں فرمایا قرآن حدیث جی کدھر نہیں آیا انگوٹھے چم کے اکھاں تے لگاؤ اے حضرت صدیق اکبر دا اپنا عمل ہے اپنا عمل کیتا تے نبی پاک دی محبت تے تعظیم واسطے کیتا بعد روایات دے مطابق نبی پاک نے فرمایا جڑا عمل میرے صدیق نے کیتا جڑا عمل کرے گا اللہ تعالی نے جنت دے سب لڑ جائے سب ہے جی گل ہے کوئی بہت بڑی گل ہے جان بچانا کہندے نے فرض ہے لیکن حضرت صدیق اکبر نے جان دی پرواہ نہیں کیتی نبی پاک دے آرام دا خیال رکھا انہیں کتنے لکھا کہ سپ لڑ جا جی تو پھر تھی حرکت ہی نہ کرو بولو ہی نہ آرام کرتے ہو تو انہوں اٹھاؤ نہ جلاؤ نہ کتنے لیے لکھے یہ گلا جڑیاں نے اے عشق دے کتاب دیا گلا اے قرآن و حدیث دا خلاصہ قرآن و حدیث دا مغز ہے مغز ایک صحابی نے نماز پڑھ دے ہر رکعت دے اندر علم شریف پڑھی سورت پڑھی نال کل شریف ضرور پڑھنا کل شریف پڑھ کے سیاست دیا حدیثاں کل شریف پڑھ کے پھر انہوں نے رکعت پوری کرنی حضور دی بارگاہ جو معاملہ عرض کیتا گیا کہ یا رسول اللہ صحابی اس نے ہر رکعت کل شریف ہر رکعت کل شریف حالان نہ نبی پاک نے فرمایا نہ قرآن حدیث جی کتنے آیا حضور نے فرمایا تسی یہ کیوں کام کر دے معلوم ہوا نبی پاک نے آخیا نہیں سی نہ حضور نے آپ ہی یہ کام کیتا سی صحابی نے آپ ہی شروع کر دیتا سی حضور نے پوچھا کیوں ایسا ہر رکعت میں کل شریف پڑھ دیو آخر حضور مینو کل شریف نال پیار پڑا انہوں نے کل شریف نال پیار پڑا تو گل کی اصل پیار دیے گل عشق دیے گل خوشی دیے گل محبت دیے نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ تو کی نماز بدت شروع کر دیتی ہے یہ نہیں فرمایا نہ میں آخیا نہ میں اس طرح کرنا تھی ہمیں بدت شروع کر دی حضور نے نہیں فرمایا فرمایا کا حبو کا یا ہو یدخلک الجنہ کما کا کل شریف دی صورت اخلاص دی محبت ان جنت وچ لائے. نبی کی شان و شوکت ہے کہ ہمیں محفل مولد بھائی عجب تعظیم حضرت ہے قیام محفل مولد. امام مالک رحمت اللہ علیہ منے ہوئے دنیا دے امام دے محدث آپ صاحب امام مالک دی موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ بخاری شریف نالو پہلوں دی حدیث دی کتاب. امام مالک دی خدمت چاستانے سے کوئی آند ہے کنڈی کھڑکاند ہے آواز دینا ہے آج خادم نو پہلے پوچھو کی گل جو نہ کہ جی کوئی مسئلہ پوچھنا جی زیارت کرنی ہے آج ویسے تشریف لینا تو جی کسی آخنا جی میں نبی پاک دی حدیث پاک سن واسطے تہاڈے کول حاضر ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے سان پی انہوں آنکھو بیٹھ جائے پھر امام بخاری نے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دوسرا اچھا لباس پہننا خوشبو لگانی بڑی تیاری کر کے پھر آگے بیٹھنا بیٹھنا پوچھو بھائی حضور جدید ہوں حدیثاں لکھن والے موتا شریف لکھنے والے انہوں نے پتا نہیں سی کہ سنت بدعت کا کی فرق ہوتا وہ بدعت کرتے سن نہیں بدعت نہیں سن کرتے محبت اور تعظیم کرتے سن اور جڑا محبت اور تعظیم کرے ان بدعت ہی کہنے والا پاگل ہوئے گا جڑا محبت سے تعظیم کا عمل کرنے والا اور بیڑا پار ہوگا. ثبوت نہیں ثبوت نہیں ثبوت نہیں میں کہنا ثبوت ہوگئے نبی پاک دا حکم نہیں ہوگئے پھر بھی صحابہ کرام دی سیرت ہے. سنو صحابہ کرام دا عمل کہ نبی پاک والے کام دا حکم کسے لے فرماندے نے لیکن حضور دی تعظیم دوسرے پہلو وچ تو صحابہ کرام نے نبی پاک دے حکم شریف دی تعمیل دی بجائے او کام کیتا ہے جدے سے حضور دی عزت سی. یہ بڑا وڈا نقطہ جی اور ذمہ داری لا با حوالہ صلح حدیبیہ دے موقع عہد نامہ معاہدہ لکھیا گیا کافرہ مشرکان کے نام نبی پاک نے لکھوایا لکھو کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کی طرفوں لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کافر بےمان جڑے سن وہ چڑھ گئے وقت لگے نہیں جی یہ کی گل ہوئی محمد الرسول اللہ جی محمد الرسول اللہ نو مانتے ہوئے تو اس وقت اگر کم نہیں کیوں پہنچ یہ لکھو محمد بن عبداللہ اس ویلے حکمت یہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سن لکھنے والے آپ نے فرمایا اے لفظ ہے حضرت علی نے فرمایا چلو تسی مٹا دیو اسی اللہ دے رسول سانو کیڑا فرق پی چلا محمد بن عبداللہ لے حضور فرمانے نے مٹا دیو حضرت علی نو اللہ انہوں ود کے حدیث تے سنت تے عمل کرنے والا کون حضور فرمانے نے مٹاؤ حضرت علی کہنے واللہ لا امہو ہو اللہ دی قسم میں تے نہیں مٹا کیونکہ مٹانا جڑا ہے نبی پاک دے نام مبارک دے ادب دے تعظیم دے خلاف. ہن غور کرو کہنے والا کوئی بے دین پاگل ہوئے گا جڑا بدتی آکھے گا لیکن عشق آکھے گا شاباش زندہ باد حضرت علی نے کتا کردار ادا کیتا جدو آپ نے آخیا کہ میں نہیں مٹا سکتا تو کافر نے کتنا اثر پیا ہوئے گا کہنا دے دل چ نبی کا کتنا احترام. پھر نبی پاک نے خود الفاظ بدلے حضرت علی نے انکار کیا معلوم ہوا حضور اگر کسی موقع سے فرما بھی دے نا تو غلام کے صحابہ وہ کام کرتے ہیں جڑے دی نبی دی اور یہ محفل ملاد دی اے بنیاد ہی نبی پاک دی عزت دیتا ایویں لوکاں نے جھگڑے پائے کوئی جھگڑے والی گل. ایک موقع دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے گئے کوئی صلح وغیرہ کران دا پروگرام سی نماز دا وقت ہویا صحابہ کرام نے صدیق اکبر نو عرض کیتا جان دے سن حضور دے نائب تے خلیفہ اے کوئی نہیں. نماز کھڑی ہو گئی شروع ہو گئی نماز صدیق اکبر مصلے سے جماعت شروع ہوتی پی ہے نبی پاک اتفاق نال بعد تشریف لایا ادھر جماعت کروتی جس نے حضور تشریف لیا بخاری شریف کتاباں چ لکھا ہے صحابہ کرام نے ایس طرح تصفیح کی تھی سیدھے ہاتھ نال تالی ہوں یہ نجائز منع پٹھے ہاتھ نال تصفیح کہ صحابہ کرام نے ایس طرح نماز ہاتھ مارنا شروع کر صدیق اکبر نماز میں صدیق اکبر نماز کو اج کل کے لوگوں میں کریں بڑی محبیت نال نماز جب بہت ہی ایس طرح ہوا صدیق اکبر نو محسوس ہویا کہ نبی پاک تشریف لے نے اے صحابہ منو لکما پہ دے دے ہن دسے پہ معلوم ہویا کہ صحابہ کرام نماز وچ بھی نبی پاک دی عزت تے تعظیم دے قائل تھے بے دین تے کہندے نا تعظیم نال نماز خیال ہی نہ لیاؤ تے صحابہ کرام نے تصدیق کیتی صدیق اکبر متوجہ کیتا انہیں امام الانبیاء تشریف لایا نے تسی پیچھے ہٹ جاؤ کئی بار نماز نماز وچ تعظیم پجا صدیق اکبر متوجہ ہوئے چنانچہ آپ نے پیچھا ہٹن کی کوشش کیتی کہ نبی پاک اگے تشریف لیا امام مقتدی بن جائے تو جی پچھو تشریف لیا نے امام بن نبی پاک نے فرمایا مکانک اشارہ فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو مسلے تے رہو نماز پڑھائی جاؤ لیکن صدیق کے روزے پیشہ نبی پاک مسلے تشریف فرماؤ ہے بخاری شریف سیاست جب نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی پیاریاں گلاں نے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں تو انوا کے سی مکان چلو نماز شروع ہوئی تھی جی تھی نماز پڑھا چڑ دو پھر کی ہو چلے میں جو آ کے مکان تھی اپنی جگہ تے رہو نماز پڑھاندے رہو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتا حضور ما کانا ابن ابی قحافہ کان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر وچ اینی جرت نہیں کہ نبی پاک دے اگے کھڑو کے نماز پڑھا امام الانبیاء آ جان تے میرا اگے کھڑوندا کی تک بند تو نبی پاک دا حکم اشارہ کہ اپنی جگہ تے رہو لیکن صدیق اکبر نے حضور دے حکم دی تعمیل دی بجائے پیچھے ہٹ کے حضور دی تعظیم بجا لیا معلوم ہویا کم او بہتر ہوندا ہے جلے سے نبی پاک دی عزت تے تعظیم دا مظاہرہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین کیسیاں واضح چیزیں یا رسول اللہ کڑی ویکھ لو ذرا کڑی ویکھ لو کلو قرآن پاک جس طرح اشارہ متفرقہ یا صحابہ کرام لکھتے تھا کسی چمڑے تے کسی کھال تے کسی جلد تے کسی گتے تے کسی اوسلے تے سادہ کاغذ تے کدھرے ہڈیاں تے لیکن جو صحابہ کرام شہید ہو گئے بعض جنگاں دے اندر پھر بعض صحابہ نے آخیا کدھر قرآن پاک دا حصہ جڑا صحابہ کرام دیا سینیا وچ شہید ہونے نال کوئی آیتاں جڑیاں نے دنیا تو چلیا نہ جا رہا نہ جا مشورہ یہ ہویا کہ قرآن پاک ہوں کتابی سورج اکٹھیاں کرنا چاہیے جمع کرنا چاہیے جو کسی نو ایسا یاد نے جو اپنی جگہ لے سب کٹھا کر جدو یہ میٹنگ ہوئی صحابہ کرام دی تو بعد حضرات نے آخیا نہیں جدو نبی پاک نے قرآن پاک جمع نہیں کیتا اکٹھا نہیں کیتا کتابی سورج تسی کس طرح کر سکتے بڑے نقطے کی گل صحابہ کرام دے بعد دی میٹنگ ہوئی مشورہ قرآن پاک ان کتابی تو جمع کر دینا چاہیے جتھے جتھے قرآن شریف لوکاں دے سینیاں وچ ادھر ادھر لکھیا سب کٹھا کرو تے بعد صحابہ نے آخیا نہیں جڑا کام نبی پاک نے نہیں کیتا بڑا وڈا مسئلہ جس طرح کہ جڑا کام نبی پاک نے نہیں کیتا تسی کس طرح کر سکتے تو حضرت صدیق اکبر جیسے بزرگاں نے فرمایا بھائی کام اگر کے نبی پاک نے نہیں کیتا پر کام خیر والا جی نبی پاک نے کام نہیں کیتا کتابی سورج قرآن پاک نو جمع نہیں کرایا لکھوایا نہیں لیکن کام خیر والا جے کام چنگا جے اس کام دے اندر دین تے قرآن تے اسلام دی خدمت جے چنانچہ صحابہ کرام کا اکٹھ ہو گیا کہ قرآن پاک نو کتابی صورت جمع کرنا چاہیے. نہ صحابہ کرام کا دل اتفاق مسئلہ ساری امت واسطے اصول بن گیا کہ جیڑا کام خیر دا ہوئے نیکی دا ہوئے جیڑا کام اچھا ہوئے نیک نیتی نال کیتا جاوے پاوے کسے زمانے جو کرو کم چنگا ہوتا ہے. حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا. الحمدللہ حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا. اور عشق محبوب خدا سینے میں پنہا کر دیا. عشق محبوب خدا سینے میں پنہا کر دیا. آپ ذوالفقار صاحب عشق محبوب خدا سینے میں پنہا کر دیا. عشق جڑا تیرے نال ہی ایمان کامل ہوندا تھوڑی جڑ بنیاد مضبوط ہوندی ہے اور ہورے اندر جان پائی جاندی ہے. اور ایسے عشق دا مظاہرہ ہے کہ ماشاءاللہ محفل بھی سجی ہوئی ہے, ماحول نورانی ہے, درو دیوار بھی سجے ہوئے نے, اور تواڈے سامنے نلکا جڑا بھی دیکھو کتنا سجا. اے نلکا جی نلکا بڑا گزار لالا جا بنیا ہے, لیکن منہ نے چھپایا تھا تاکہ حقیقت کا پتہ نہ لگ جائے. اے سارا رنگ و نور ساری رونقاں برکتاں اور بہارا اے کرا سمرائے کرا نتیجہ کرا رزلٹ عشق محبوب خدا سینے میں پنہا کر دیا. اے سب الحمدللہ عشق دے مظاہرے نے. ایسے عشق دا مظاہرہ ہے فیضان ہے کہ ساری کائنات کے اندر جگمگ جگمگ ہو رہی ہے. جشن میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے, ہر گھر گھر رونقاں برکتاں اور بہاراں نظر آ رہی ہیں. عشق محبوب خدا سینے میں پنہا کر دیا. اور ایسے عشق دا یہ فیضان ہے, ایسے عشق دی یہ برکت ہے کہ تاریخ اسلام دا بڑا زرین اور روشن باب ہے فتح مکہ. جس دن فتح مکہ ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر تشریف فرما اور جلوہ افروز ہوئے نے, تو اس دن حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلال اج خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان کر. تصور کرو کیسا ماحول ہے، کیسا منظر ہے، کیسا سماں ہے، کعبۃ اللہ دی چھت ہے، جرے وال ہر مسلمان منہ کر کے نیت کرتا ہے منہ طرف قبلے شریف دے، اس قبلے دی چھت سے بلال حبشی کھڑے نے اور اذان کہہ رہے ہیں. حضرت سلطان اللہ رشید سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے جدو اس منظر دا خیال فرمایا تے حضرت سلطان باہو نے دنیا والیاں نو توجہ دلائی کہ لوگو دیکھو کہ لال حبشی خانے کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان کہہ رہے ہیں. اے انی بلندی، اینا عروج، اینی پرواز، اینی عزت اور اینی شان اس طرح حاصل ہوئی ہے. فرماندے نے کہ جس منزل نو عشق پہنچاوے، دیکھ لو سب عشق دا فیضان ہے کہ بلال حبشی کالے رنگ والے حبش دے رہنے والے غلامی دے دور دے اندر کتھوں وکدے وکاندے آئے نے تے کملی والے دے عشق دے فیضان دے نال خانے کا بڑی چھت کر رہے ہیں. جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. منافقہ والا خالی ایمان جڑا بھوکا ایمان، اس ایمان نو انہاں غیراں تے محروماں تے بے نصیباں تے غافلاں دے ایمان نو خبر نہیں کہ عشق دا کی مقام. جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. اور پہلا مصرع ہے وے ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، تے عشق سلامت کوئی ہو. ویکھو جس منزل نو عشق پہنچاوے، جس منزل تے عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. ملا لو آپ آئے ہوا ظلم کا خاتمہ، ہونا تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حضور آئے ہوا ظلم کا خاتمہ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مرحبا مرحبا. حضرت بلال نو خانے کعبے دی چھت تے اذان ویکھیا، اذان دیندیا حضرت سلطان باہو نے تصور کیتا، دیکھیا تے فرمایا جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. ادھروں ایک پنڈت زادے نے ہندوؤں اور غیر مسلمان دے فرد نے شخص نے اور شاعر نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں آخیا کہ میں کیوں محروم رہ جاؤں، غیر مسلم پنڈت زیادہ پنڈت ہری چند اختر انہیں جس لیے منظر ویکیا کہ حضرت بلال نو اتنا عروج اور اتنا مقام حاصل ہویا کہ ہری چند اختر نے آکھیا اور دیکھو لوگو غور کرو مسلمان تے میلاد مناتے ہی نے ایک غیر مسلم دی آواز بھی سنو آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا حضرت بلال نو ویکھو ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا حضور دی بعثت تو پہلے دور جاہلیت سی بڑا ظلمت دا دور سی ظلم و ستم دا دور سی تاریکی دا دور سی اندھیرے دا دور سی انسانیت دب چکی سی آدمیت ختم ہو چکی سی شیطنت اور جاہلیت غالب آ چکی سی لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور دا ظہور ہویا تے آدمیت دا بول بالا اسلام تے بڑی وڈی گل اسلام تے بڑا اچا مقام ہے انسان انسان ہی تا بنیا آدمی آدمی تا بنیا جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا محمدی انقلاب برپا کیتا ہری چند اختر نے کیوں آکھیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب کون نبی عربی سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے نور دے ظہور تو پہلو دنیا تے بڑے ہی جھگڑے سن بڑے ہی فسادات سن اج پاکستان دے اندر بھی تائیں جھگڑے اور فسادات زیادہ ہو گئے نے کہ لوگ جڑے نے مسلمان کہلانے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دامن تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام تو دور اور محروم ہو گئے اے پہلو جھگڑے تے فساد سا بڑا ظلم اور بڑے ستم دا دور دورہ سی امیراں غریباں دا جھگڑا سی عرب والیاں اور عجم والیاں دا جھگڑا سی کالیاں اور گوریاں دا جھگڑا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سارے جھگڑے ختم کر دیتے امیر تے غریب نو کالے تے گورے نو عربی اور عجمی نو اکو لڑی دے اندر پرو دیتا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا پڑھو ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور کس طرح بول بالا کیتا کس طرح لڑی پروئیے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا آخو ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور جیڑی گل نجد اور دیوبند والیاں نو نجدیاں وہابیاں موجودیاں دیوبندیاں نو سمجھ نہیں آ رہی دیکھو پنڈت زادے نو پنڈت ہری چند اختر غیر مسلم نو او گل سمجھ آ گئی منافق لوگ بے دین گستاخ کہندے نے جڑے مر گئے معاذ اللہ نبی ہوئے ولی ہوئے کئی بے دین کہندے نے مٹی دیا ڈھیریاں تے کی لین جا رہے واضح بے دینا نے حضور دے متعلق لکھ دیتا معاذ اللہ مر کے مٹی چ ملنے والے استغفر اللہ علیہ باللہ تے ہری چند اختر کہندا ظالمو انہاں نو کہندے ہو مردہ نے معاذ اللہ جنہ نے موت نو مسیحا بنا دیتا کتنا بلند تخیل ہے کس تخیل سے اور دماغ پہنچیا ہے کس عروج تے تخیل پہنچیا ہری چند اختر دا کہندا موت جڑی ہے توجہ کرو پڑھے لکھے حضرات نوجوان موت مرن واسطے آندی ہے لیکن ایک عرب دی برکت نال مہربانی دے نال صدقے دے نال جڑی موت مارن والی ہے وہ موت جڑی ہے مسیحا بن کے آندی ہے تے زندہ کر دیندی ہے موت کا کم مارنا لیکن ایک عرب نے موت نو مسیحا کر دیتا ذرا غور کرو توجہ کرو کیسا نقطہ بیان کیتا ہے ہری چند اختر نے جڑا نجدیاں وہابیاں دی کھوپڑی دے اندر نہیں آندا کہندا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر کہندے خواہ صاحب کیسا نکتا ہے غیر مسلم دا تخیل کہندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی تعلیم ہے حق دے اُتے مرنا حق دے اُتے جان دا نذرانہ پیش کرنا حق واسطے سر کٹانا فی سبیل اللہ شہید ہو جانا اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی روح پھونکی ہے کہ جڑے حق دے نام دے اُتے مردے نے ہمیشہ واسطے زندہ ہو جائے کلو نفس ذائقہ الموت قانون قدرت ہے اور متحد موت کا لفظ سے وارد ہوتا ہے لیکن حقیقت وہ زندہ جاوید ہو جاندے نے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اتو گل چلیے اوتھے عشق دے اوتھے گل ختم ہو رہی ہے حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا عشق محبوب خدا سینے میں پنہا کر دیا اللہ کریم اس دولت نو ہمیشہ دلاں تے سینیاں دے اندر محفوظ رکھے ایمان دیا ڈاکواں تے لٹیریا کلو حفاظت فرمائے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کون سا